राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं कि जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम ले ओ, लेकिन कई ऐसे भी कहते हैं कि जो गुरुजी नाम बतावे वो नाम ले ओ। तो ये गुरुमुखी होकर के नाम लेवे वो है कि मनमुखी होकर के नाम लेवे वो, हमारे लिए कौन सा नाम ठीक बैठेगा? आजकल भाई क्षमा कर रहा, आजकल गुरु बनना पेशा बना दिया है, वो गुरु माधव नहीं रहा। जो तत्व के जीवन में हो तो महापुरुष हो, उसमें द्वारा बड़े बढ़िया बना आता है, वो गुरु तो अपना आजकल ऐसे गुरु मिलते नहीं। और ऐसे है वो गुरु बनाते नहीं, गुरु बनाते हैं ऐसे नहीं, वे अपने टोली टोली बनाते हैं, सभा में बंद रहते हैं, सब चेरा हो गया सब चेरा। मेरे तो भाई उन पर श्रद्धा बैठते हैं, क्या होता गुरु बनना पैसा कमाना है, पैसा है। जीव का कल्याण कैसे हो ऐसी दृष्टि प्राय लोगों की बंद होगी। जो उपदेषा है उपदेश देते हैं दुनिया को, पर ये मेरे पैसा कैसे आवे, मकान कैसे बने, हमारी प्रसिद्धि कैसे हो जाए, वाह वाह कैसे हो, इसमें पैसा हुए और गुरुओं को दर मुक्ति नहीं होगी। रामायण में कहता आता है एक एक तनु हमारे एक तनु रावण कैसे गुरु का दिवा उस मुक्ति कैसे हो गया, बेचारा वंश नष्ट हो गया, वंश ही नष्ट हो गया, यही बात है। तो कृष्ण भगवान गुरु मान लो, वंदे जगत गुरु। क्या आप जगत से बाहर है? जगत से बाहर है क्या आप? तो जगत गुरु उसमें कृष्ण भगवान को मान लो गुरु, गीता जी को मान लो मंत्र। कल्याण हो जाएगा। ऐसे गुरुओं की अपेक्षा गीता जी गुरु गुरु भगवान गुरु माना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। ठगर में आ जाओ ठगर मुश्किल हो जाएगी, गुरु से तो पाप लग जाए। फिर मैं मन चकने ऐसे आज कर गुरु अपने पुस्तक लगी हो देखो गुरु अपने पुस्तक लगी वो पढ़ो आप। पानी पीजे छानी हो गुरु के लिए जानी हो जान को आपको आकोड़ा है ढाकोड़ा है पक्ष पक्ष में तो है तेरे पिना धोख रुपये धर के रोक मंत्र तेरे चेरा धोख रुपये धर के रोक मेरे रुपया ना चला है देखो वे रुपया चाहते हैं मन है मन से रुपया चाहते हैं तुम्हें विघना चेला है रुपये अपने पास में आप दादा गुरु हो रुपया चला आप चला रुपया रुपया चला वे दादा गुरु आप सच्चे झूठे हाँ हो दादा गुरु अपने पास रुपया उन्होंने खर्चा है ना मेरे रुपया चला रुपया आपका चला तो पोता गुरु होगा पोता चला है आप सोचे हे नाथ हे नाथ मैट्री पूछे बाप ने अणजायो पर लाभ अणजायो पर नम लारे मारे ब्या चाहिए जन्म नहीं लिया हो ऐसे परमात्मा है लीला भगवान भी करते हैं सच्चे जैसे भगवान को चाहो आप भगवान को चाहो और भगवान को याद करो कल्याण हो जाएगा आप सच्चे हो तो आपका कल्याण हो जाएगा गुरु की तरह आप ठग हो तो ठगे में जाओ भाई आंधे हंधी डांगड़ी आंधे चले आए दोनों रूप पाए रामदास दोनों काल रूप के पाए आंधे ही डांगड़ी आंधे चले आए वही बांधो वही दोनों रूपये का गुरु जी चलाए अन्न बदल कर देखा एक अंग सुन एक नहीं देखा अंधेरा बुलाया खुद को ज्ञान ही नहीं मैं तो बहुत आश गया भाई अब ये सत्संग आते पढ़े लिखे है कौन जो गुरु जी बनते हैं कि राम राम मत करो राम राम मत करो राम राम कल्याण हो नहीं जब देखते थे गुरु गुरु करो गुरु है गुरु है गुरु सच्चे बात है हृदय चाहो भगवान तो हृदय चाहते हैं प्रेम से अशोभ आदि हो गए गुरु के द्वारा मंत्र लो ऐसे सी जाते हैं लोगों में ये बन फैलाते देखो भाई हम अपनी तरफ से सच्ची नीयत से कहते हैं आप सच्चे हृदय से किसी और मत देखो और भगवान को याद करो भगवान से को है नाथ आपको गुरु भेजने वाली बात है नहीं तो बस तेरे मेरे आप ही गुरु मैं तेरा भगवान को गुरु मानकर करो हो जाएगा एकदम सच्चे लगन आपके होगी तो हो जाएगा नहीं तो गुरु जी मेरा चेहरा नहीं गुरु भी जाएगा चेहरे चेहरा जैसा सोचेगा सच्ची बात है सच्चे हृदय से करो, सच्चे हृदय से करो, भगवान सुन लेते हैं, सच्ची बात है। हृदय में सच्ची लगन चाहिए, भगवान भी इस बात से हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप सौरे देख लो कि उनके रुपयों की जरूरत है, भगवान की जरूरत है, बताओ। चल अपन जान भेंट आ जाता, सच्चे हृदय से जाओ भगवान को, अच्छे से भगवान आप सुन लेंगे। पाप लगेगा वो मेरे को देगा, पुण्य हो तुम्हारा, कलो साधु पुण्य हो जो तुम्हारा, अरे पाप लगवा पारा, लो लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मान्यता करने के बाद में भजन की आवश्यकता रहती है क्या? आवश्यकता भीतर से करी है कि पूरी ऊपर उपरों का अवसर लगा नहीं, भीतर से हमारे भगवान है। मेरा मैंने कहते मेरे तो गिर को पा दूसरा कोई भीतर से हो जाएगा काम जरूर हो जाएगा, नकली रोग नहीं हो भाई, और मान ले सच्चे लगन से लगन सबको एक है। लगन कहा वह सोय नारायण, जिस लगन में तन में दीजिए खोए, सच्चे लगन सच्चे लगन करो भगवान मिल जाएंगे जरूर, संदेह नहीं। अरे नकली करो तो भाई ठीक नहीं, मन जन्म नष्ट हो जाएगा। राम राम राम राम राम राम राम राम। एक शरीर मनुष्य का है जो कल्याण करने के लिए वो ठगाई में आ जाएगा, बीच बीच में मर जाओगे, दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा, मनुष्य मुश्किल मिलता है। भगवान कृपा कर देते मर जन मिला है तो ऐसे हरेक ठगरे पंजे मत आओ, भगवान को भोगो, सजन हो, सच्ची बात है। मानव शरीर मिला है कल्याण के लिए, ठगाई में आकर के धोखा में आ जाओगा, इनमें दुख होता है, वो करे क्या, किसका कहीं रोग है। मानव शरीर मिला है इतना कीमती गुरु बनाए, हमारी तो सुमति है कि आप भगवान को याद करो, नाम जप करो, भगवान याद करो। आपका हृदय सच्चा चाहिए, सच्चा हृदय, सब काम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान का चाहना, केवल परमात्मा का चाहना जरूर। गुरु शिष्य से एक अंध बदरी कर देगा, एक कन सुनेगा नहीं देगा, गुरु जी को ज्ञान नहीं चले सुनते ही, सच्चा दिन लग जाओ। मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, गुरु से सब मिल जाएगा, समय को लगेगा बड़ा मिल जाएगा जरूर, संदेह नहीं है, सच्ची बात है। आप सबके सब शिष्य है, जिसने आपके नाम सुना है और जिस नाम को जपते हो उसको जपते रहो, जिस ईश्वर वो गुरु है, आप जानो चाहे न जानो। आपको ज्ञान हुआ है कि नहीं, ये नाम जप है ऐसे भगवान मिलते हैं, एक बार सुनिए ना, वो जिससे सुने उसे गुरु हो गया, जानो जरूर पूरी। ब्याह होता है जिस ब्राह्मण के साक्षी में, अग्नि के साक्षी में, वे ब्राह्मण को कद याद निमंत्रण दिया है। ब्राह्मण को क्या मतलब, अपने पति के साथ संबंध जोड़ दिया, अब पति शु काम है आपका, गुरु जाओ थी बात जोड़ तिल्ला में। आपको नाम का पता है कि भगवान का नाम है सेठ गुरु है, जैसे रामायण से आपको शिक्षा मिली तो राम राम राम गुरु गोस्वामी गुरु हो गया, भागवत से शिक्षा मिली वेदव्यास गुरु हो गया। गुरु तो बैठा जगह जगह, आप सच्चे गुरु तो मानते नहीं, ठगे और ठगा चाहिए, आप तो ठगना चाहिए, एक रुपये बैठ गया, पांच रुपया बैठ गया, नाले बैठ गया, पाप सब गुरु ले रहे, मैं निर्मल हो जाओ, दोनों ठग चले ठगे गुरु जी को, गुरु जी थे तेरे को, दोनों ठगाई है, पांच रुपया में पाप सगा दे ले, बहुत अच्छा। जिससे ब्याह हुआ उसको कभी पूछते हो, कभी भी भोजन कराते हो क्या, भेंट पूजा करते हो, उम्र भर का समझ जोड़ दिया आपका, ऐसे संत महात्मा होते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि भगवान से समझोड़ दे, उनको पता ही नहीं लगता गुरु कौन है, भगवान समझौते है। मेरा तो ऐसा देखने में आता है कि जो भाई अच्छे सच्चे हृदय में लगे हैं उनको लाभ हुआ है, प्रत्यक्ष हुआ है लाभ होगा, संदेह नहीं है। अरे गुरु बनाने बहुत है, जो गुरु बनाए हुए हैं वह जा देखो क्या सुधार हुआ, छठ से हृदय से लग जाओ, सच्चे रहते राम। सच्चे गुरु के लागू पाए है झूठ गुरु मुनो माए, सच्चे गुरु लागू पाए है झूठ गुरु मुनो मा, भगवान ने सच्चे हृदय से। सब काम ठीक होगा, सब काम ठीक हो, देखिए लगन चाहिए और बात। मानव शरीर जब मुक्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो ये स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ क्यों नहीं चलता है, क्या कारण? पता नहीं, इसको ये पता ही नहीं है कि मन शरीर क्यों मिला है, पता ही नहीं, सुन लेते सुन ले सुनी बात ध्यान नहीं देते, क्यों मिला है कैसे मिला है, सूरदास को क्या दिखे, पुस्तकों में लिखा है और हम भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से लग जाओ आप। मैंने कई कहानियां सुनी हुई है, कई विद्या सुने हुए है, या आपको सुनाई हुई है, क्या बार बार कहें, हृदय से भगवान में लग जाओ। कबीर जी महाराज थे, रामानंद जी ने पूछा हम तो मुसलमान को चेला नहीं बनाते। तो वे जाते काशी में स्नान करने के लिए, मारे में लेट के कभी नहीं बोलना भी ठोकर बंदे में अंधेरा था और बना बना बना बना बना बना अरे सत्तारी ठोकर खाए ली नाम जब जल गया कभी नहीं संत हुए, संत में सिरम नहीं संत हुए ठोकर लाके। रामानंद का बनाए कबीरा, कबीर कथी ऐती कथी जेती नहीं बेरू रेत बेरू रेत में खन खन ला गुरु जी की ठोकर लगे नाम नाम नाम बराबर बराबर कोई मनुष्य आ गया मंत्र में गया। आप मानो तो वो माना दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया 24 शिक्षा देने प्रस्तावित गुरु है गुरु है एक कन्या गुरु है एक वैश्य गुरु है संत हो गए हरे इसलिए सच्ची बात ले लो जहां कहीं मिले वो सच्ची बात ले लो ले दो मेरे पढ़ी हुई बात बताए मैंने पुस्तक पढ़ी है एक मानव शरीर और संसार ये एक है तो मानव शरीर ने और संसार ने किसी को सहायता दिया मैंने पुस्तक पढ़ी बताओ आप मानव शरीर किसी के साथ नहीं रहा हे मन शरीर किसी के साथ नहीं रहा संसार किसी के साथ नहीं रहा फिर आप संसार से सुख चाहते हो आप इतिहास सुना है सत्संग सुना है बहुत सुना हो संसार सबके सामने आया पर तो कैसे कल्याण हो गया संसार और मानव शरीर ये दोनों किसी के साथ रहते नहीं और इतने स्वार्थी है बालक बने से आज तक खाते खाते कितने वर्ष हो गए अब 10 वर्ष अगर दीदे भोजन काज है एक दिन भोजन नहीं दे पोल निकाल दे ये 10 स्वार्थी शरीर है अब मुर्दे में लगे हुआ उन्होंने कैसे बराबर हुआ है मुर्दा गुरु है मुर्दा आप बिना मुर्दा है शरीर शरीर और मनुष्य किसी के साथ रहे नहीं किसी के साथ रहेंगे नहीं किसी की बात सुनेंगे नहीं किसी का भला करेंगे नहीं और साथ रहेंगे नहीं शरीर भी छूटेगा संसार भी छूटेगा संसार शरीर किसी साथ नहीं रहे साथ रहे एक भगवान यानी किसी भाई कोई साथ नहीं रहा वे संसार में सारी छोड़े नहीं आप गुरु मानो मत मानो नास्ते बुझाओ इस गुरु मानो छोड़ेगा वे आपको छोड़ेंगे नहीं और छोड़ा नहीं छोड़ेंगे नहीं और भविष्य में छोड़े नहीं अब छोड़ते नहीं हो छोड़ा नहीं छोड़ते नहीं छोड़ेंगे नहीं साथ भी आपके रहेंगे उस गुरु बनो मानव शरीर किसी के साथ नहीं दिया, सबको धोखा दिया, सबको धोखा दिया, जैसे मनुष्य से जाड़ किया सबको धोखा दिया, किसी के साथ नहीं रहा, रहेगा बताओ, इतने बैठे बताओ, शरीर का इतना पाल पूर्ण करते हो, किसी के साथ नहीं रहा, और किसी के साथ रहेगा नहीं, और मेरे साथ रहता नहीं, भूत में किसी के साथ रहा नहीं, वर्तमान में किसी के साथ रहता नहीं, और भविष्य में किसी के साथ रहेगा नहीं, और असली सच्ची बात है आपके साथ रह सकता ही नहीं। क्या मनुष्य शरीर रख सकते हो? आप रख सकते हो, शरीर की सेवा करते हो, साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, अनुद मानते हो, अच्छा जब छोड़कर करो, नाम स्नेह भगवान का स्नेह करो, भगवान मेरे हैं, मान लो भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। संत मत और भगवान का मत दोनों जानने वाले सुखदेव जी थे, चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी, बताओ दोनों बात नहीं जान, एक बात में जो देने सभी वे दोनों बात जानते हैं, संता में एक बात है कि एक ही बात है, चरणदास जी दोनों बात जानते हैं, सुखदेव जी गुरु मानते हैं, कौन मना करता है, आप अगर मानो तो कौन मना करता है, आपको अपना कल्याण तो चाहिए नहीं, आपको तो गुरु चाहिए, तो गुरु ने तो एक साधु मिले थे, हमारे गुरु ने नील नील पढ़ा लिए, चातुर्मास से वर्षा होती है जब पृथ्वी हरी हरी हो जाती है, आप जानते हैं नहीं, मैं जानता हूं, मेरे को पता है, गायों खो जाती है, बस ये खो जाते हैं, क्योंकि वो नीचे चले आगे थी हरी हरी जमीन, जमीन हरी हरी है, चले हाथ बाबू को गाँव में रहते आदमी जानते हैं बाग को, खो जाते हैं, बस बस एक गाय खो जाती है, फिरते फिरते ये जानते हैं, पता नहीं आपको चलाना सरसा क्यों दिखे, हरी हरी हरी दिखे, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, चले जाते हैं पता ही नहीं, घर का पता नहीं, लगा खोजते फिर गांव के आदमी ठीक जानते हैं, आपको पता नहीं, इंतर दिख गया वो चौका है, ये माता चौका है, ये माता चौका है, दिख गए गुरु ने नील पर है, पेशी से पड़े ये गोरु क्या होता है, गोरु क्या होता है, गोरु गोरु कहते हैं, गोरु बैल को कहते हैं, जो गुरु नहीं है गोरु है, गोरु पशु है, पशु